ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องความเป็นไปของโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนันทามีสุขและมีทุกข์ถ้าโลกใบนี้ยังหมุนอยู่ไปตราบใดโลกธรรมนี้ก็หมุนไปตราบนั้นไม่มีวันสิ้นสุดนี่ให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเรื่องของสังขารเรื่องของธรรมดาเรื่องของสังขารนะเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือมันตกอยู่ในของความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงเพราะมันมีความไม่มีจึงเป็นไปท่านบอกว่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าแสวงหาทุกข์แต่จริงๆเราไม่อยากทุกข์แต่เราก็ไปแสวงหาทุกข์อยู่เราก็ยังหนีกองทุกข์ไม่ได้คือทุกข์ในการบริหารขันธ์ต้องกินต้องอาบต้องถ่ายต้องนวดต้องเฟ้นอันนี้หนีไม่พ้นในโยมนะสังขารทุกข์เนี่ยต้องบริหารและอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้ทำให้โลกเจริญแต่ความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่มีหลักมีเกณฑ์ที่ไม่มั่นคงเนี่ยมันเหมือนกับผักตบชวาที่มันไหลไปในอำนาจของกระแสน้ำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไปในอำนาจของกิเลสกิเลสถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดแล้วมันทำให้จิตใจของบุคคลนั้นเอ็นเอียงไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้นะกิเลสเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นที่มาของลาภยศสรรเสริญสุขบางทีถ้ามันเข้าจุดใดมันก็ทำลายเพื่อนทำลายพรรคทำลายพวกทำลายประเทศชาตินี่เงินตัวเดียวเนี่ยโยมมันเป็นได้นะเกิดจากว่าความปนผู้มีลาภมียศมีเงินมีทองท่านเขียนคำกลอนไว้ดีอาตมามาอ่านให้ญาติโยมฟังนะจะเข้าท่าดีศิราแรงแกร่งกล้าท้าลมฝนเหล็กแข็งจนตัดเหล็กทั้งเล็กใหญ่ใจคนแข็งกว่าเหล็กศิลาใดเงินง้างได้ทั้งหมดต้องคดงออันนี้เขาเรียกว่าเหล็กก็ดีศิลาก็ดีว่ามันแข็งว่ามันทนต่อการพิสูจน์แต่มันก็ตัดก็ทำลายได้แต่ว่าเงินเนี่ยโยมมันง้างได้นะทำให้ถนนเลี้ยวไปทางซ้ายถนนเลี้ยวไปทางขวาทำให้บ้านเมืองเนี่ยถึงมุมอับก็มีทำให้บ้านเมืองเจริญก็มีนี่เรื่องของกิเลสกิเลสมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ทำให้ที่นั้นมันเดือดร้อนกันแต่เวลาพัฒนาเนี่ยหลักบัณฑิตท่านบอกว่าต้องพัฒนาจากตัวเองก่อนแต่ถ้าไปพัฒตัวเองไม่พัฒนาจะไปพัฒนาคนอื่นนั้นยากจงทำอย่างที่ฉันทำแต่จงทำอย่างที่ฉันว่านะแต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำจงพูดอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าพูดตามที่ฉันทำนะคือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะบางทีเราก็เรียกร้องเกินไปเรียกร้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แม้ตัวเองเขาก็ทำไม่ได้หรอกนี่เขาเรียกว่าผักตบชวาขี้หมูลาขี้หมาไหลทำนองนั้นสิ่งที่ไหลสาระแก่นสารก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแหละ เรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญการฝึกตนเองเป็นสิ่งที่ประเสริฐเราจะไปเปลี่ยนกระแสโลกให้หมุนไปตามอำนาจของตนเองเขาเรียกว่าเริ่มผิดปกติวันนี้ก็มาฟังพุทธศาสนสุภาษิตพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทในพระไตรปิฎกเล่ม25นะตรัสว่าอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลภติทุลพังผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้โดยยากผู้ฝึกฝนตนดีได้ที่แล้วเหมือนได้แก้วมีค่ามหาศาลย่อมประสบพบสวรรค์ชั้นวิมานหรือนิพพานพ้นทุกข์สุขนิรันดร์จึงควรตรึกฝึกฝนตนคือจิตให้พ้นชั่วกลัวผิดพิษมหันต์ที่พึ่งใดได้ยากลำบากครันที่พึ่งนั้นได้ง่ายสบายดีแต่ทำยังไงเราจะฝึกจิตฝึกใจเนี่ยฝึกวัวฝึกควายมันก็เอาไปเป็นประโยชน์ทำไร่ไถนาได้แต่ฝึกคนไปให้ประท้วงบ้านประท้วงเมืองนะมันเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้ไม่ควรฝึกช้างมันก็เอาไปใช้งานมีประโยชน์สัตว์มันไม่รู้เรื่องนะลิงอยู่ในป่ามันกระโดดโลดแล่นไปตามหน้าที่ของมันคนว่าไม่คนว่าเก่งว่าลิงมันฉลาดคนก็เอาลิงมาใช้งานมันได้แปลกนะโยมนะวัวควายว่ามันพูดไม่รู้เรื่องมันยังฝึกทำไร่ไถนาได้แต่คนเราเนี่ยมันต้องฝึกได้นะเราต้องเตือนตนถ้าใครไม่เตือนแล้วใครจะมาเตือนเรานะเราต้องเตือนตนเองไม่ใช่ใครคนอื่นมาเตือนถ้าคนอื่นถ้าเขาก็มองอยู่แต่ถ้าเกิดตนเตือนไม่ได้แล้วใครจะเตือนนะโยมนะเรื่องของตนเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ลำบากนะเรื่องของคนเนี่ยส่วนมากก็ไปว่าแต่คนอื่นไม่รู้นะชอบชี้นั่นว่าถ้ารู้นะชอบชี้ไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ละชอบชี้นะมันเสียหายอยู่อัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยจงเตือนตนด้วยตนให้พ้นผิดจงเตือนจิตด้วยจิตคิดผ่อนผันจงเตือนตนให้ตื่นทุกคืนวันให้ตั้งมั่นในธรรมพระสัมมาให้ผู้อื่นเตือนบ้างในบางครั้งครั้นลับหลังตนนี้มีปัญหาเหมือนไอ้วอกหลอกเจ้าเข้าตำราจงตั้งหน้าเตือนตนเป็นคนตรงอย่าเป็นไอ้วอกนะไอ้วอกเว้นสัตว์เขี้ยวให้ห่างศอกเว้นไอ้วอกให้ห่างวานี่โบราณท่านสอนนะโยมไอ้วอกคือลิงถ้าโยมไปดูโอ้มันแลบลิ้นปิ่นตาหันหน้าหันก้นมาใส่คนเนี่ยคือลิงอะนะธรรมชาติของลิงเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกคิดนักมักง่ายหน่ายเร็วนี่ธรรมชาติของลิงเขาเรียกว่าชาติกะปิเอาล่ะสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราก็ได้อารัมภบทพจนกถาพูดปลุกศรัทธาให้เราอาจหารให้ร่าเริงให้ทำความดีกันวันนี้เราจะไปนิพพานกันนะโยมนะเราก็มาฟังเรื่องของการประพฤติธรรมเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของโลกโอ้ยวุ่นวายเหลือเกินมีพรรคมีพวกมีสีมีแบ่งพักแบ่งตอนมีพวกเขาพวกเราเมื่อแบ่งชั้นแบ่งพักแบ่งพวกมันก็เป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นหมู่ธรรมะเนี่ยมันต้องรวมเป็นหนึ่งเรื่องความสามัคคีธรรมก็ต้องรวมเป็นหนึ่งอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เรื่องสามัคคีนะ อริโยอัตถังคิโกมัคโคสมังคีนังหมายก็ความสามัคคีสมังคีก็คือความพร้อมเพรียงความพร้อมเพรียงด้วยขบวนกายขบวนจิตการที่เราจะอยู่ในโลกแบบไม่มีความทุกข์เนี่ยเราก็ต้องให้กายและใจเนี่ยมันมีอิสระมีอิสระในธรรมชาติของมันแต่ว่าการที่จะทำจิตใจให้มันมีอิสระในธรรมชาติของตัวมันเราก็ต้องรู้จักวิธีฝึกจิตใจนะฝึกจิตใจอบรมสติอบรมปัญญาพูดถึงเรื่องวิปัสสนานี่แหละญาติโยมวิปัสสนาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะคนจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้จักความหมายของคำว่าวิปัสสนารู้จักอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ถ้าเราไม่รู้จักแม้ตัววิปัสสนาไม่รู้จักอารมณ์ของวิปัสสนาประเดี๋ยวจับตัววิปัสสนาไม่ถูกวิปัสสนาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญาแปลว่าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงไม่หลงผิดเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาไม่เห็นผิดเห็นขาวเป็นขาวเห็นดำเป็นดำเห็นเหลืองเป็นเหลืองเห็นแดงเป็นแดงทำนองนั้นคือไม่รวมกันขอเรียกว่าเห็นแจ้งถอนสัตว์บุคคลออกจากตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเขาเรียกว่าวิปัสสนานะเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามเอาแค่รูปนามเนี่ยสรุปแล้วที่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าเอาเองนะโยมนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้คำว่าเห็นธรรมะเนี่ยเห็นมีสองอย่างทเวเมภิกขเวธรรมานามัญจะรูปัญจะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้มีอยู่สองประการคือนามธรรมหนึ่งและรูปธรรมหนึ่งนามธรรมและรูปธรรมนะนามกับรูปที่บอกว่ามีธรรมะก็เพราะว่ามันมีหน้าที่นามธรรมและรูปธรรมวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งกายเป็นรูปเห็นแจ้งจิตโดยความเป็นนามอารมณ์ของวิปัสสนาท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมฐานกรรมฐานศัพท์นี้แปลว่าอุบายอุบายทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าคนชาวโลกเขาเห็นกันเห็นเป็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นสัตว์เห็นตัวบุคคลแต่ผู้เจริญวิปัสสนาถ้าปัญญาเกิดขึ้นมามันเห็นกายเนี่ยเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนี่ก็ว่าเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งมันก็เลยเห็นต่างจากชาวโลกเขาเห็นกันชาวโลกเขาเห็นเป็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้ชายเห็นว่าสวยเห็นว่าหล่อผู้เจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งยังไม่พอเห็นต่างอีกเห็นต่างชาวโลกเขาชาวโลกเขาเห็นเป็นสวยเป็นหล่อแต่วิปัสสนาเห็นเป็นของน่าเกลียดปฏิกูลเป็นอสุภะทว่าปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนเนี่ยร่างกายปุโรนานัปปการัสสะเนี่ยเต็มไปด้วยอสุจิโนของไม่สะอาดนะนานัปปการัสสะมีประการต่างๆในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าพูดความจริงนะญาติโยมนะขอประทานอภัยในร่างกายของเราแต่ละส่วนเนี่ยผมที่อยู่บนศีรษะของเราก็เปื่อยเน่าปฏิกูลปลุพลุนเน่าเหม็นถ้าเราไม่สะไม่ล้างเนี่ยก็เหม็นนะอย่าไปบอกว่าของใครดีเราดีกว่าคนอื่นขึ้นชื่อว่ากายมันรวมไว้ซึ่งของอันไม่สะอาดขนที่อยู่ตามขนเนื้อขนตัวน่ะตามเนื้อตามตัวเป็นที่ไหลออกของเหงื่อใครน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลออกมาทีละนิดทีละหน่อยก็เรียกว่าขี้ใครไปจับดูมาดมก็มีกลิ่นเหม็นบางคนก็เหม็นมากบางคนก็เหม็นน้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยเล็บมือเล็บเท้าที่อยู่ปลายเล็บมือเล็บเท้าถ้าปลายนิ้วมันเปื่อยมันยุ่ยมันหลุดออกมาโยมเอ้ยอาตมานี่ไปพิจารณาศพคนตายก่อนที่จะเผาเขาเปิดโลงให้พระไปดู ปลายนิ้วมันเปื่อยนิ้วมันยุ่ยหลุดออกไปโอ้ยแต่เนื้อแดงแดงปลายเล็บอู้ดูน่าเกลียดโยมขยะขยงบางทีเห็นเนื้อเห็นปลาที่หนังมันหลุดอยู่ในถ้วยแกงอาตมานึกถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าที่เล็บหลุดออกไปโอ้ยเคี้ยวเคี้ยวไปมันเหมือนโยมมันน่าเกลียดปฏิกูลน่ะเล็บที่อยู่บนเล็บมือเล็บเท้าก็เป็นของน่าเกลียดปฏิกูลจะบอกว่าเล็บสวยเล็บงามไม่ได้หรอกทันตาฟันอยู่ในปากนี่พูดถึงเรื่องกายให้ฟังนะฟันอยู่ในปากของเราเนี่ยถ้าเหงือกมันบวมฟันมันหลุดปลายเนื้อริมฝีปากของเรามันเปื่อยมันเน่านะเหงือกนี่มันเปื่อยมันเน่ามันยุ่ยฟันมันหลุดออกมาทีละชิ้นออกมาเอ้ยโยมขยะขยงมีกลิ่นเหม็นแม้แต่ยังไม่ตายฟันมันอยู่ในปากของเรามันหลุดออกมาเรายังไม่กล้าเอาไปอมอีกมันปฏิกูลพรุนเน่าเหม็นเป็นของไม่สะอาดและกับกรรมฐานข้อที่5ก็คือตะโจคือหนังเขาเรียกมูลกรรมฐานเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะในร่างกายถ้าผิวหนังของเราว่าตรงไหนมันสวยมันเนียนมันงามผิวตรงนั้นสวยตรงนี้งามแต่ถ้าถลอกลอกหนังกำพร้าออกไปแล้วมันปฏิกูลทั้งนั้นเลยโยมเราก็ต้องถือไม้ไล่กากันเลยแหละถ้าเราเอาหนังออกไม่มีคำว่าใครดีกว่าใครจะหนังดำหนังขาวหนังเขียวหนังแดงอะไรก็ตามเถอะถ้าถลอกลอกหนังออกมาแล้วอย่าทิฐิมานะกันให้มองเห็นธรรมชาติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันให้มองเห็นความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแม้แต่ว่ากุลบุตรกุลธิดาผู้จะเข้าบวชในพระบวรพุทธศาสนาพระอุปัชฌาย์จะต้องให้ตัจจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้ามีผมขนเล็บฟันหนังนะมีที่มองเห็นปรากฏมีแต่ของอันไม่สะอาดทั้งนั้นอยู่ในร่างกายนี่ให้ก่อนจะเอาอังสะพาดบ่าสบายใส่บ่าให้ก็ต้องให้มูลกรรมฐานคนที่มีบารมีมากพอให้กรรมฐานเสร็จบรรลุเลยนะบัณฑิตสัมมาเนนอมิตรก่อนจะหลดปลายผมเกศาเท่านั้นเองที่อยู่บนหัวบรรลุเป็นพระอรหันต์เราจะภาษาอะไรเรื่องของคนมีปัญญาที่สะสมอบรมอินทรีย์มานี่คำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นต่างเห็นต่างชาวโลกที่เขาเห็นกันต้องไปตบไปแต่งไปอาบไปนวดไปโอ้ยดูแล้วมันก็อย่างว่าโยมนะขึ้นชื่อว่าของอันไม่สะอาดแม้เราจะเอาไปใส่ภาชนะอะไรก็ตามถ้าของข้างในมันเน่ามันเสียแล้วถ้าถุงมันจะเป็นถุงเงินถุงทองถ้าของด้านในมันเน่ามันเสียถ้าเอาถุงหนังมาใส่มันก็ไหลทะลักออกมาอย่างนั้นนี่วิปัสสนาแปลว่าเห็นต่างวิปัสสนาศัพท์นี้แปลว่าเห็นวิเศษก็คือคนมีปัญญาวิปัสสนาไม่ใช่รูปไม่ใช่นามนะวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาปัญญาไปเห็นวิเศษลักษณะรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามแต่ละขณะมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงในติลักษณะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติทุกเขเมื่อใดเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกเอสมัคโควิสุทธิยานี้เป็นทางเข้าสู่ความบริสุทธิ์นะสัพเพสังขาราทุกขาติอัฏฐานิพพินทติทุกเขเมื่อใดเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้เอสมัคโควิสุทธิยานี้เป็นทางออกจากทุกข์บัณฑิตท่านเห็นกันอย่างนี้บางทีพระองค์ก็ตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติทุกเขเมื่อใดเห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปทั้งนามเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์คือหมายความว่ามันไม่มีสาระนั่นเอง เบื่อหน่ายในทุกเอสะมัคโควิสุทธิญาณนี้เป็นทางออกจากทุกข์เป็นทางออกจากวัฏฏะเลยนะนะเอสะมัคโควิสุทธิญาทางเส้นนี้เป็นทางที่ออกจากกองทุกข์วิสุทธิญาเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งโดยความเป็นรูปเป็นนามมันก็ถอนคนถอนสัตว์ออกไปเห็นแจ้งโดยความเป็นวิเศษคือแตกต่างจากคนทั้งหลายเขาเห็นกันวิปัสสนาก็เห็นต่างโดยวิเศษลักษณะนะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตัววิปัสสนาคือตัวปัญญามันเห็นอย่างนี้แต่มาดูอารมณ์ของวิปัสสนาละตอนนี้สรุปให้สั้นก็มีอยู่สองคือรูปกับนามกายเขาเรียกว่ารูปนะร่างกายเขาเรียกว่ารูปจิตใจเขาเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนี่เขาเรียกว่าตัวกรรมฐานถ้าจะแยกรูปนามออกไปบางทีก็ตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว์บางทีเราก็เรียกรูปนามว่าเป็นขันห้าอันเดียวกันโยมร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์สบายไม่สบายเนี่ยมันเป็นเวทนาขันธ์จำได้เรียกว่าสัญญาขันธ์ปรุงแต่งว่านั่งขัตตมาสดีกว่านั่งพับเพียบนั่งพับเพียบดีกว่านอนนอนดีกว่านั่งก็ว่ากันไปไอ้ตัวปรุงแต่งว่าท่านั้นดีท่านี้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารขันธ์แปลว่าปรุงแต่งธาตุรู้เขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์ร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่เนี่ยจัดเป็นนามเนี่ยสรุปให้สั้นขันธ์ห้าก็เป็นสองเป็นรูปเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์อย่างร่างกายเป็นรูปไม่ใช่คนโยมแต่เราไปสมมติกายว่าเป็นเราเป็นรูปสบายไม่สบายก็ไปยึดเวทนาว่าเป็นเราเนี่ยจริงๆสบายคือเวทนาเนี่ยจำได้ตัวจำเนี่ยคือสัญญาไอ้ตัวปรุงแต่งคือสังขารธาตุรู้คือวิญญาณแต่เราก็ไปยึดว่าไอ้ความรู้ก็ดีไอ้การคิดอย่างนั้นยังก็บอกเป็นเราทั้งนั้นมันเอาเราเข้าไปยุ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ถอนตัวเราคือตัวอุปาทานนะตัวอุปาทานตัวนี้มันเป็นตัวแปรทำให้สัตว์ทั้งหลายไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นไม่เห็นโทษเห็นภัยนะในวัฏฏะสงสารเราก็ยินดีในทุกข์เราก็หนีทุกข์ไม่ได้การที่เราจะหนีทุกข์เราก็มาศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามนะเอาละนะโยมนะจับประเด็นได้คนจะเจริญวิปัสสนาหนึ่งเข้าใจว่าวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาสองปัญญามารู้รูปรู้นามรูปนามคือตัวกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนเป็นตัวกรรมฐานสุขทุกข์สบายไม่สบายคือตัวกรรมฐานความรู้สึกนึกคิดคือตัวกรรมฐานง่วงเหงาหาวนอนคือตัวกรรมฐานเป็นตัวอุบายวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้ยืนเดินนั่งนอนว่ายืนเดินนั่งนอนว่ามันตกอยู่ในความไม่เที่ยงสบายไม่สบายมันก็อยู่ในความไม่เที่ยงความรู้สึกนึกคิดมันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงง่วงเหงาหาวนอนมันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ปัญญามารู้ต่างหากเป็นตัววิปัสสนาตอนนี้เมื่อเรารู้อุบายรู้ข้อความหมายขมวดหัวข้อความให้ฟังแล้วบัดนี้เราก็มาศึกษาเรื่องการเจริญวิปัสสนากันหน่อยนะเอาเริ่มต้นแต่เดินจงกรมเพราะเดินจงกรมเนี่ยเป็นอิริยาบถที่หยาบเพราะมีการเคลื่อนไหวเห็นได้ง่ายนะท่านจึงยกขึ้นเป็นหมวดแรกนะต้องจับประเด็นให้ถูกนะกรรมฐานเนี่ยแม้จะท่านจะพูดแสดงธรรมทิศนาท่านก็เรียบเรียงหมวดหมู่แห่งหัวข้อถามว่าอันใดมันหยาบเห็นง่ายกำหนดชัดท่านก็วางขึ้นเป็นลำดับแรกในหมวดอิริยาบถ4พระพุทธองค์ทรงยกสติปัฏฐานข้ออิริยาบถเดินก่อน เพราะเดินเนี่ยมันหยาบเพราะมีการเคลื่อนไหวอย่างคัจฉันโตวาคัจฉามีติปชานาติเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเดินเดินอยู่ดูที่ไหนดูที่อาการไหวของกายจะโยกส้นขึ้นก็รู้ย่างไปก็รู้เหยียบก็รู้แต่ให้เข้าใจมาก่อนที่จะยกส้นต้องมารู้เหยียบก่อนเหยียบอยู่รู้อาการนิ่งเหยียบอยู่กับพื้นพอสติน้อมไปในการยกส้นเท้าขึ้นมาขณะยกส้นฟับขึ้นมาเนี่ยรูปเหยียบขณะเท้าเหยียบน่ะมันไม่เที่ยงมันดับไปเป็นอดีตนั่นเองขณะยกปรากฏขณะเหยียบเป็นอดีตนะตรงไหนเป็นอนิจจังรูปังอนิจจังรูปเหยียบมันเป็นอนิจจังเพราะมันดับไปขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมีอะไรรู้ปัญญารู้นะเหยียบกับยกเนี่ยทำพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ที่ยกส้นเท้าขึ้นมาขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมียกนะมันปรากฏโดยความไม่เที่ยงเพราะขณะเหยียบดับไปเป็นอดีตผ่านไปแล้วยกจึงมีวิปัสสนาหมายถึงตัวไปรู้เห็นว่าขณะเหยียบผ่านไปรูปเหยียบดับไปรูปยกจึงมีรูปังอนิจจังก็คือรูปเหยียบนะมันดับไปรูปยกมันจึงมีพอย่างเท้าไปก่อนที่จะย่างเท้าเนี่ยสติต้องมารู้ขณะยกก่อนพอสติมารู้ขณะยกพอเคลื่อนเท้าไปย่างไปขณะยกดับขณะย่างจึงมีขณะยกดับไปรูปยกเนี่ยขณะยกส้นเท้าดับไปขณะย่างเท้าไปจึงปรากฏเป็นคนละขณะกันตัวยกดับรูปยกดับรูปย่างจึงมีรูปยกไม่เที่ยงดับไปรูปย่างจึงมีปัญญาที่ไปรู้ขณะยกกับปัญญาที่ไปรู้ขณะย่างมันปรากฏแก่ความรู้สึกว่าอาการยกกับขณะอาการย่างมันเป็นคนละขณะกันและปัญญาที่ไปรู้เนี่ยก็เรียกว่ารูปังอนิจจังรูปที่ปรากฏในเวลายกก็ดับในเวลายกรูปที่เคลื่อนไปในเวลาย่างมันก็ดับไปในเวลาย่างนั่นแหละเวลาจะเหยียบเท้าลงกับพื้นสติมารู้ย่างเสร็จแล้วตอนนี้พอจิตน้อมไปในการเหยียบรูปกายก็หย่อนเท้าลงไปสู่อาการเหยียบขณะใดก่อนที่จะหย่อนเท้ารู้อาการเหยียบดูขณะย่างก่อนขณะย่างที่สุดแล้วพอหย่อนเท้าลงเมื่อใดรูปย่างดับไปขณะนั้นขณะเหยียบหย่อนเท้าจึงปรากฏเป็นคนละขณะกันวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาที่ไปเห็นแยกขณะอารมณ์ระหว่างขณะเก่ากับขณะใหม่นี่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิในคัมภีร์มหาดีกาวิสุทธิมรรคในปัญญานิเทศท่านแสดงบาลีไว้อาตมาชอบใจเพราะท่านแสดงไว้ชัดเลยณวินาคณิกะสมาธิงวิปัสสนังณสัมภวติวิปัสสนาถ้าเว้นเสียซึ่งคณิกะสมาธิเสียแล้ววิปัสสนาเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจว่าขณะเหยียบไม่เข้าใจว่าขณะยกถ้าเราไม่เข้าใจขณะอารมณ์แต่ละขณะเราจะไปหวังวิปัสสนาที่ไหนวิปัสสนามันไม่ใช่เดินชั่วโมงหนึ่งวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาที่ไปรู้แต่ละขณะแต่ละขณะที่ความเป็นไปของอารมณ์ที่กำลังเป็นไปนั่นแหละเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิและปัญญาที่ไปเห็นก็ไปเห็นความขาดตอนระหว่างสันตติรูปสันตติคือระหว่างขณะเหยียบกับรูปสันตติกับขณะยกมันมีขั้นการระหว่างขณะเก่ากับขณะใหม่เมื่อสันตติมันแยกก็แสดงว่ารูปังอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงใช่ไหมโยมอ้าวขาขวาก้าวไปสติน้อมมาเท้าซ้ายพอสติน้อมมาเท้าซ้ายที่มันเหยียบอยู่นั่นแหละพอสติน้อมไปในการยกเคลื่อนฟับขึ้นมาในขณะเหยียบเป็นยังไงดับขณะยกจึงมีรู้ไหมรู้ว่ายังไงรู้ว่าขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมีเดินจงกรมท่านให้ไปสังเกตดูที่ขณะกายเคลื่อนไหวเท่านั้นบาลีท่านบอกอย่างนั้นนะอย่าไปเถียงบาลีเข้าว่ายังไงบาลีป ุระโตอภินิหาโรนะดูเดินน่ะดูเฉพาะเวลากายเคลื่อนเท่านั้นขมนันติวุจติเนี่ยอัตถกถาจารย์คือพระอรหันต์ท่านขยายความไว้ไม่ได้พูดเอาเองนะโยมนะฟังเอาฟังให้เกิดปัญญาอย่ามาเชื่อมหาบุญช่วยแต่ให้เชื่อพระธรรมคำสอนเราต้องฟังให้เข้าใจก่อนที่จะเดินท่านพูดละเอียดยะถาวาปนัสสะกายโยปนิหิโตโหติกายเป็นอยู่โดยอาการอย่างใดก็ให้ดูปัจจุบันก่อนกายเป็นอยู่โดยอาการอย่างใดยืนอยู่หรือนั่งอยู่อย่างใดก็ตามตถานังปชานาติก็ให้กำหนดรู้อาการของกายโดยประการนั้นนั้นพอเหยียบอยู่ก็ให้รู้พอยกเป็นไงยกก็ให้รู้ในขณะยกขณะเหยียบดับขณะยกจึงมีอ๋อเนี่ยรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปอะไรไม่เที่ยงรูปเก่ายังไงสันตติคือความสืบต่อมันขาดตอนกันไม่ใช่ก้าวไปก้าวกลับมาดูมามองหน้ากระจกเอ้เรามาปฏิบัติธรรมอดข้าวอดน้ำมาหลายวันหน้าตามันสู้ผอมหรือเปล่ามามองกระจกเงาอย่างนี้มันไม่ใช่รูปังอันนี้จังแล้วมันรูปังดีจังเนี่ยเข้าไปอย่างนั้นก็วิ่งมันต้องรูปังอันนี้จังโยมเดินไปเดินกลับนี่เดินจงกรมนะเดินไปเดินกลับขณะที่เดินจงกรมถ้าจิตคิดก็ให้กำหนดจิตการดูจิตไม่ใช่ไปดูอารมณ์จิตมันคิดเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของจิตให้เอาสติมาดูจิตเอาสติมาดูจิตจิตมันก็ทิ้งการปรารภอารมณ์ขณะเดินจงกรมอยู่ถ้าเสียงมากระทบหูก็กำหนดเสียงกำหนดเสียงต้องเอาความรู้สึกมากำหนดที่หูอารมณ์หลักก็คือเดินแต่อารมณ์จรคือเสียงมากระทบหูถ้าไม่มีเสียงเราก็กำหนดรูปเดินต่อไปแต่ถ้าลมมากระทบขณะที่เดินอยู่ลมมากระทบจิตน้อมไปหาลมปัจจุบันไม่ใช่อยู่ที่เดินนะปัจจุบันอยู่ที่ลมกระทบต้องกำหนดลมนี่เดินไปเดินกลับเดินนานๆก็ปวดแข้งปวดขาเข้าใจถูกว่าที่ปวดแข้งปวดขาที่ปวดคือรูปเป็นทุกข์อย่าเข้าใจว่าเราทุกข์ไอ้ตัวทุกข์จริงๆคือตัวเวทนามันไปอาศัยกายเกิดเขาเรียกว่ากายมีทุกข์กายนี่มีทุกขเวทนาเข้าไปอาศัยโอ้ยปวดหลังเหลือเกินปวดไหล่เหลือเกินเดินจงกรมปวดหัวเข่าไหวไม่ยอมเดินต่อไปไม่ไหวนะโอ้รูปเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์ไม่ใช่อยากทุกข์นะมันเป็นทุกข์จริงๆเห็นทุกข์บัดนี้เราต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะอยากเปลี่ยนเพราะทุกข์มันบีบคั้นอิริยาบถนี้ไม่เป็นสัปปายะคิดว่าเปลี่ยนแล้วทุกข์มันจะเบาบางนี่เขาเรียกเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนไปแล้วจิตจะไม่กระสับกระส่ายสติปัญญามันจะว่องไวแล้วก็เปลี่ยนด้วยสติสัมปชัญญะเขารู้ประโยชน์แล้วจึงเปลี่ยนเขาเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์แล้วจึงเปลี่ยนก่อนที่จะนั่งลงเราเดินจงกรมเสร็จแล้วเราจะนั่งลงเวลาย่อกายก็รู้เป็นรูปหนึ่งย่อกะก้นลงขณะเป็นรูปหนึ่งย่อเข่าเป็นรูปหนึ่งมือยันคำพื้นเป็นรูปหนึ่งก้นลงกระทบพื้นเป็นรูปหนึ่งวางขากระทบเป็นรูปหนึ่งขาอีกข้างหนึ่งลงค้ำกายลงรูปหนึ่งนั่งพับเป็นรูปหนึ่งยกมือแต่ละขณะเอาละโยมมันทันอะไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นอย่าทิ้งสตินะสติอย่าให้พลั้งเผลอรู้อย่างใดให้กำหนดอย่างนั้นสติปัญญาตามดูรู้ทันหลงลืมไม่เป็นไรหลงลืมไม่เป็นไรสติเกิดก็ให้ระลึกรู้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้พลิกซ้ายย้ายขวาขยับหน้าถอยหลังยืดกายขึ้นผักกายมาแต่ละรูปไอเรื่องคำบริกรรมอย่าไปพะวงมันมากนะให้เข้าใจว่าเป็นรูปหนึ่งโยกหน้าเป็นรูปหนึ่งขยับหลังเป็นรูปหนึ่งพลิกกายขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งยันกายขึ้นเป็นรูปหนึ่งขณะหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยวางตนอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถที่นิ่งเห็นยาก ต้องสังเกตที่นามและตอนนี้ส่วนอิริยาบถเดินมีการเคลื่อนไหวมันหยาบเห็นได้ชัดแต่อิริยาบถนั่งมันนิ่งบางทีหลับตามองไม่เห็นต้องลืมตาโยมจึงมองเห็นบางทีลืมตาก็ยังมองมือจับดูจึงความรู้สึกปรากฏดูว่ามันนิ่งยังไงเพราะรูปนั่งไม่ใช่มองด้วยตาตามองเห็นเป็นรูปารมณ์นะไม่ใช่รูปนั่งแต่ที่มารู้อาการของกายนั่งนะมันเป็นรู้ด้วยใจเขาเรียกธรรมารมณ์สังเกตเวลาเรานั่งอยู่นี่โยมจะนั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้นั่งขัดสมาธินั่งพิงฝาพิงต้นเสาได้ทั้งนั้นให้สังเกตที่นามบางทีหายใจเข้ายาวๆเต็มปอดนั่งตัวตรงนะเวลาจิตน้อมหายใจเข้ายาวจิตน้อมมากายเบื้องบนเนี่ยรูปกายนั่งส่วนบนคือศีรษะเนี่ยส่วนนี้มันเป็นปัจจุบันอารมณ์เพราะจิตน้อมมากายส่วนบนพอหายใจเข้าทรวงอกไหวตึงไม่ยอมลองหายใจดูที่ทรวงอกไหวตึงไอ้รู้ไม่ยอมเวลาทรวงอกไหวตึงจิตยังจับอยู่ที่หัวหรือเปล่าหรือจิตมารู้ไหวตึงที่อกที่จิตมารู้ไหวตึงที่อกแสดงจิตวางอะไรจิตวางรูปนั่งส่วนศีรษะส่วนบนแล้วจึงมารู้รูปนั่งส่วนอกส่วนท้องบางทีท้องไหวตึงจิตไปรู้ไหวตึงที่ท้องจิตทิ้งรูปนั่งส่วนทรวงอกแล้วจึงไปรู้รูปนั่งส่วนท้องให้สังเกตเมื่อนามน้อมไปเคลื่อนไปกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายก็ว่าเมื่อจิตไปรับอากายใหม่กายเก่าคือรูปนั่งเก่าก็ดับไปรูปนั่งจะเป็นอกเป็นหัวเป็นท้องเป็นขาเป็นก้นเป็นอะไรที่มันนั่งอยู่เนี่ยโยมเป็นรูปนั่งทั้งนั้นแหละบางทีจิตน้อมไปรู้อาการของกายที่นั่งส่วนล่างเวลาหายใจเข้าจิตน้อมไปกายเบื้องบนเนี่ยคำว่าวิปัสสนาเนี่ยต้องไปจับที่ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์หมายความว่าจิตน้อมไปหากายส่วนใดกายส่วนนั้นเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์เพราะจิตเคลื่อนเท่านั้นเองโยมจิตทิ้งกายเก่าเรียกว่ารูปเก่าอารมณ์เก่ากายเก่ามันดับที่ดับคือจิตมันทิ้งอารมณ์นั้นจึงมารู้กายใหม่อารมณ์ใหม่วิปัสสนาเนี่ยต้องดูปัจจุบันอารมณ์กำหนดปัจจุบันอารมณ์ตัวนี้ท่านเรียกว่าโยนิโสวิจิเนธรรมังเรียกเฟ้นหรือพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายคือกำหนดให้ถูกโยนิโสมนสิการเนี่ยไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเพราะอันนี้พระพุทธองค์แสดงไว้เหตุให้เกิดวิปัสสนามีสองอย่างหนึ่งปัลโตโคสะฟังให้เข้าใจสองโยนิโสมนสิการกำหนดให้ถูกเมื่อกำหนดถูกวิปัสสนาก็เกิดขึ้นเกิดที่ไหนกำหนดขณะใดวิปัสสนาก็เกิดขึ้นขณะนั้นอ้าวโยมลองหายใจเข้าสิจิตน้อมไปหากายพอหายใจที่ไหนหายอ้าวจมูกสินะจิตน้อมมากายเบื้องบนอย่าไปจับลมนะความรู้สึกให้มันตื่นอยู่ที่กายหายใจเข้าจิตน้อมมากายเบื้องบนรูปนั่งส่วนหัวเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าไปยังไงโยมดูสังเกตอะไรผิดปกติอะไรไหวอะไรตึงโอ้ทรวงอกเริ่มไหวเริ่มตึงรู้ไหมรู้ที่รู้เนี่ยกำหนดยังไงพอจิตมารู้ไหวตึงที่อกจิตยังจับอยู่ที่หัวหรือเปล่าหรือจิตวางหัวแล้วจิตวางรูปนั่งส่วนหัวแล้วจึงมารู้รูปนั่งส่วนทรวงอกอันนี้พูดให้ฟังนะพูดให้ฟังแต่พอหายใจเข้าท้องไหวตึงพอท้องไหวตึงเท่านั้นจิตทิ้งรูปนั่งอะไรจิตวางรูปนั่งส่วนอกและจึงไปรู้รูปนั่งส่วนท้องเนี่ยเป็นคนละขณะวิปัสสนาเนี่ยหมายเอาตัวปัญญาปัญญาไปตามดูกายพอจิตมันน้อมไปหากายส่วนใดกายส่วนนั้นเขาเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์พอจิตทิ้งกายส่วนนั้นไปกายส่วนอื่นกายส่วนนั้นก็ดับคำว่าดับก็คือจิตวางจิตวางจากกายส่วนใดกายส่วนนั้นเรียกว่าอดีตอารมณ์เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถนิ่งต้องสังเกตที่นามเมื่อนามเคลื่อนกายก็เคลื่อนด้วย ไอ้ที่พูดอย่างนี้ว่ากายส่วนนั้นส่วนนี้พูดให้เห็นภาพแต่เวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ให้ทำอย่างนี้ให้สังเกตที่นามคือความรู้สึกเมื่อจิตน้อมไปนะเราให้รู้โอ้จิตมันวบไปส่วนนั้นทิ้งส่วนนี้พอจิตน้อมมารู้ส่วนนี้โอ้มันวางส่วนนั้นจึงมารู้ส่วนนี้สังเกตตัวสังเกตตัวนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการตัวรู้ทันตัวแยกขณะอารมณ์นี่เขาเรียกว่าตัววิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนะรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงคือเราต้องพัฒนานะขณะที่เรานั่งอยู่กายนั่งกายนั่งรูปนั่งเป็นรูปประธานแต่อารมณ์จรขณะที่นั่งจิตคิดได้เนี่ยโยมจิตคิดปัจจุบันไม่ใช่อยู่ที่นั่งแล้วตอนนี้ถ้าจิตคิดมันจะคิดเป็นเรื่องหวยเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการเรื่องงานให้มีสติรู้ทันให้มีสติรู้ทันเมื่อจิตคิดให้มีสติดูจิตถ้าเอาสติมาดูจิตจิตมันก็จะทิ้งปรารภถึงอารมณ์แต่ถ้าจิตไม่คิดเสียงมากระทบหูจะเป็นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์ให้เอาสติมากำหนดที่หูเพราะเสียงมันปรากฏที่หูเสียงกระทบหูถ้าเสียงไม่มีกระทบถ้าลมมากระทบกายจิตน้อมไปหาลมกระทบกระทบที่ไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นก็กำหนดลมกระทบเมื่อลมไม่มากระทบเสียงไม่มากระทบหูจิตไม่คิดอ้าวกำหนดดูรูปนั่งต่อไปเมื่อนั่งไปนานๆมันเป็นทุกข์อีกแล้วโยมเป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขาให้เข้าใจนะทำความเข้าใจถูกว่ารูปเป็นทุกข์นะให้เข้าใจว่าที่ขาที่ก้นของโยมนั่นน่ะมันเป็นรูปมันเป็นทุกข์อย่านึกว่าเอาก้นเป็นเรานะโยมนะอย่านึกขาเป็นเราถ้าเอาขาเป็นเราแล้วคนที่ทุกข์คือเราเพราะขาเรานะท่านบอกว่ากายเป็นรูปรูปเป็นทุกข์กายมีทุกข์ตัวทุกข์จริงๆคือเวทนาแต่กำหนดกายมีทุกข์รูปทุกข์นะทำความเข้าใจถูกอ้าวภาวนานึกก่อนเขาเรียกว่ากายมีทุกข์มีทุกขเวทนาเข้าไปอาศัยกายถ้าเราไม่เปลี่ยนได้ไหมโอ้จิตใจกระสับกระส่ายอิริยาบถนี้ไม่เป็นสัปปายะไม่เป็นที่สบายถ้าเรานั่งต่อได้ไหมได้แต่ว่าใจไม่สงบแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วจิตใจสมาธิดีปัญญารู้ไหวควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนอย่างนี้เขาเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์แล้วจึงเปลี่ยนนี่การเจริญวิปัสสนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เริ่มพาญาติโยมไปดำเนินเดินสู่แนวทางการเจริญวิปัสสนามองดูเวลาหมดอีกแล้วญาติโยมนะวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร